ราถ้าไม่มีสติมันก็ทำร้ายตัวเองได้ง่ายเพราะว่าพอไม่มีสติแล้วนะใจมันก็ปรุงแต่งไปสารพัดรวมทั้งไปหยิบไปฉวยเอาอารมณ์ต่างๆมาทำร้ายตัวเองมันยิ่งกว่าการที่ไม่มีเครื่องคุ้มกันใจคือถ้าไม่มีเครื่องคุ้มกันใจก็อาจจะคล้ายกับร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันหรือไม่มีผิวหนังเชื้อโรคต่างๆมันก็เข้ามาทำร้ายร่างกายได้ไอ้เชื้อโรคนี่มันก็เป็นสิ่งภายนอกมีมาก่อนเราเกิดแล้วก็ยังจะมีต่อไปหลังจากเราตายไปแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่ถ้าใจไม่มีสติมันไม่ใช่แค่ไม่มีเครื่องคุ้มกันใจแต่มันยังหมายถึงการที่ใจนั่นเองเนี่ยจะหันกลับมาเล่นงานตัวเองซ้ำเติมตัวเองเรื่องยังไม่เกิดขึ้นก็คิดปรุงแต่งไปในทางลบแล้วก็เลยทุกข์เองคิดเองแล้วก็ทุกข์เองไม่ได้มีใครมาทำให้หรือบางทีมันก็มีเหตุการณ์ที่คนอื่นมาเกี่ยวข้องเป็นเขาโกงเขาเอาเปรียบเขาด่าว่าเขาขโมยของจริงๆมันก็สิ่งที่เสียไปมันก็แค่เสียทรัพย์หรือว่าต้องทำงานฟรีๆทำงานหนักแต่พอไม่มีสตินี่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นก็ซ้ำเติมตัวเองเสียเงินไม่พอก็เสียใจขับแค้นใจบางทีจนนอนไม่หลับให้ความคับแค้นใจนี่มันไม่ได้เกิดจากอะไรนะมันก็เกิดจากใจนี่แหละใจที่ปรุงแต่งเขาไม่น่าทำกับเรานะเขาเอาเปรียบเราคิดไปยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นอันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองซ้ำเติมตัวเองคนอื่นทำได้อย่างมากก็เอาเงินเราไปโกงเราเอาเปรียบเราแต่เขาไม่สามารถจะยัดเยียดความทุกข์ความคับแค้นใจให้กับเราได้ ถ้ามีแต่เป็นเพราะใจที่มันไม่มีสตินั่นแหละที่มันสามารถจะทำเช่นนี้ได้สามารถจะปรุงแต่งหรือไปคว้าความโกรธมาทิ่มแทงเผาลนใจอันนี้บอกว่าถ้าไม่มีสติคนเราก็ทำร้ายตัวเองได้ง่ายจริงๆไม่ต้องมีอะไรแค่อยู่เฉยๆมีกินมีใช้มีที่หลับที่นอนแต่ถ้าอยู่คนเดียวหรืออยู่เฉยๆมันทนไม่ได้นะมันกระสับกระส่ายขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะใจมันอยากจะไปเที่ยวอยากจะโลดแล่นหรือไม่ก็เครียดเพราะว่า ว้าวุ่นฟุ้งซ่านพอว่ามันฟุ้งซ่านแล้วมันต้องขยื่นต้องขยับแล้วอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยแล้วคนเป็นอย่างนี้กันมากทั้งที่ไม่เจ็บไม่ป่วยมีกินมีใช้ทรัพย์สมบัติก็อยู่ครบแต่ว่าพออยู่คนเดียวแล้วกระสับกระส่ายเพราะว่าในหัวนี่มันมีความคิดฟุ้งซ่านสารพัดมันอยากจะไปเสพสิ่งใหม่ๆเพราะอยู่ที่เดิมมันเบื่ออันนี้ก็เป็นทุกข์ของนักปฏิบัตินักปฏิบัตินี่ทั้งที่งานการก็ไม่ต้องทำไม่ต้องไปเจอคนด่าไปเจอลูกค้าตำหนิหรือไปเจอคนไข้โวยวายใส่ก็อยู่คนเดียวก็เพียงแต่แค่เดินจงกรมสร้างจังหวะหรือไม่ต้องทำอะไรก็ได้ก็อยู่คนเดียวแต่ว่าอยู่ไม่ได้หรืออยู่แทบจะไม่ได้บ่นว่าง่วงบ่นว่าเบื่อกระสับกระส่ายทนไม่ไหววันเดียวก็ไม่ไหวแล้วนี่ให้อยู่อีก 2-3 วันยิ่งไม่ไหว3วันพอไหวแต่ให้อยู่เป็นอาทิตย์นี่ไม่ไหวแล้วอะไรที่ไม่ไหวก็ใจเนี่ยใจที่มันว้าวุ่นฟุ้งซ่านสารพัดอันนี้ถึงเรียกว่ามันเป็นจิตที่ทำร้ายตัวเองเมื่อไม่มีสติมันไม่ใช่แค่ทำร้ายทางด้านจิตใจมีทำร้ายร่างกายด้วยโกรธแค้นมากๆทำอะไรไม่ได้ก็เอาหัวโขกกำแพงหัวโขกพื้นหรือไม่ก็ไปหาสิ่งที่เป็นโทษกับร่างกายเล่าหรือพวกบุหรี่อันนี้เบาๆนะหนักกว่านั้นก็ยาเสพติดเพื่อดับทุกข์เพื่อความผ่อนคลายไม่ได้ทำงานหนักอะไรที่ไหนนะแต่ว่าเป็นเพราะใจมันปรุงแต่งแล้วเครียดเองมันหนักกว่านั้นคือทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายก็เพราะใจทั้งนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีใครมาทำอะไรให้ างทีไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยด้วยซ้ำแต่ว่าเพราะความผิดหวังเพราะความเนื้อต่ำใจในความเนื้อต่ำใจก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาว่าฉันไม่มีคุณค่าหรือความรู้สึกว่าฉันใหญ่เป็น somebody พอรู้สึกตัวเองเป็น nobody มันก็ทนไม่ไหวมันก็คิดเอาทั้งนั้นแหละทั้งความอยากจะเป็น somebody หรือความรู้สึกตัวเป็น nobodyตัวไม่มีค่าอันนี้เขาก็เพราะไม่มีสติเองความการมีสตินี่มันน่ากลัวนะพอไม่มีสติมันก็ลืมตัวความสึกตัวก็หายไปถ้าเรียกภาษาชาวบ้านคือว่าอะไรก็มาสิงเขาก็ได้ทั้งนั้นผีร้ายเข้ามาสิงหรือว่าอสุรกายแต่นั่นมันก็ยังหมายถึงการไปทำอะไรที่ก่อความวุ่นวายคนอื่นแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมันทำร้ายตัวเองด้วยคนเราทำร้ายตัวเองบ่อยมากจากการที่มีสติไปเอาเรื่องในอดีตมาทำร้ายตัวเองเอาเรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดนะมาเล่นงานตัวเองแล้วก็เครียดเองแล้วก็นอนไม่หลับไม่ถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะไม่เอาไม่ละห้อยหาหรือว่าอะไรเสียใจกับอดีตไม่เป็นมัวกังวลกับอนาคตรู้จักปล่อยรู้จักวางได้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรู้จักใช้ปัญญาใคร่ครวญว่าเราเสียเงินก็พอแล้วนะไม่จะไม่ยอมเสียใจด้วยเราป่วยกายแต่เราจะไม่ยอมป่วยใจด้วยเราเหนื่อยกายนะแต่ว่าใจไม่เหนื่อยมีบางคนทำงานฟรีๆแล้วถูกโกงเงินไม่ก็ไม่จ่ายเงินเดือนให้ขับแค้นมากขับแค้นจนเรียกว่านอนไม่หลับไอ้ที่นอนไม่หลับนี่ไม่ใช่ใครทำให้นะตัวเองนั่นแหละหรือเป็นผู้ถูกใจที่ไม่มีสติก็คิดปรุงแต่งสารพัดกูไม่ยอมมันเอาเปรียบกูไม่เคยให้ใครเอาเปรียบมันมีเรื่องตัวกูเข้ามาจริงก็มันก็มีแค่นี้แหละตัวกูของกูเงินของกูมันเอาไปให้ความเสียใจความขับแค้นใจก็หนีไม่พ้นตัวกูของกูซึ่งก็ปรุงแต่งขึ้นมาเองทั้งนั้นปรุงแล้วถ้าวางได้ก็ดีไปแต่ก็เพราะไม่วางนั่นแหละความรู้สึกว่าแพ้ไม่ได้ต้องชนะมันก็ยิ่งทำให้ยิ่งเก็บ ความแค้นเอาไว้แล้วความแค้นแล้วมันทำให้ใครเดือดร้อนก็ตัวเองเดือดร้อนมันจะเกิดไปทำร้ายคนเขาอีกนะตัวเองก็เดือดร้อนซ้ำเข้าไปติดคุกติดตารางถูกปรับเสียชื่อเสียงตกเป็นข่าวขี้ปากคนอื่นนั่นถ้าเกิดว่ารักตัวเองเนี่ยมันก็ต้องหวงแหนสติต้องขวนขวายหาสติมารักษาใจให้ได้ให้สติมาคุมจิตคุมใจไม่ให้ทำร้ายตัวเองอันนี้มันไม่เหมือนกับร่างกายคนเราร่างกายคนเรานี่แม้ว่าดูมันโง่ๆมันคิดไม่เป็นนะแต่ว่าสิ่งที่มันทำได้ดีกว่าจิตก็คือว่ามันไม่ค่อยทำร้ายตัวเองเวลามันเจออันตรายนี่มันหนีอย่างเดียวเวลามันเจอไฟมันก็รีบชักมือออกเวลาเดินไปเหยียบแก้วหรือหนามแค่สัมผัสเท่านั้นแหละมันก็รีบชักออกมันไม่เคยคิดที่จะเอาหนามมาแทงตัวมันเองมันไวต่อภัยต่างๆแต่ว่าใจนี่มันกลับทำร้ายตัวเองได้บางทีก็สั่งให้กายนี่มาทำร้ายตัวเองสั่งให้กายเอาหัวโขกพื้นเอาหัวโขกกำแพงอันนี้เรียกว่ากายนี่มันคิดไม่เป็นก็จริงแต่ว่ามันก็พยายามที่จะไม่หาเรื่องใส่ตัวแต่ใจนี่คิดเป็นแต่ว่าบางทีก็โง่กว่ากายเยอะเลยความโกรธนี่มันก็ไม่ดียังเก็บความโกรธเอาไว้เผาลมใจปรุงแต่งสารพัดจึงล้วนแต่เป็นการประทุษร้ายตัวเองทั้งสิ้นบางทีก็ชักเอาพาเอาร่างกายไปด้วยเช่นพอโกรธมากๆเข้าร่างกายก็เจ็บก็ป่วยบางทีก็ความดันบางทีก็เป็นก็มะเร็งนี่ไม่ต้องเติมสติเข้าไปในใจมากๆหรือว่าสร้างสติให้มีมากขึ้นให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของใจรู้ทันแล้วก็มันก็จะวางได้หรือไม่ปล่อยให้ใจไปคว้าอารมณ์ต่างๆหรือไปคว้าเรื่องราวไปคว้าความทรงจำข้อมูลต่างๆมาทำร้ายตัวเองเช่นไปเผลอคิดถึง สิ่งที่มันเป็นอกุศลความทรงจำเหตุการณ์ที่เจ็บปวดอันนี้เขาไม่มีสตินะแต่พอมีสติแล้วใจมันก็ไม่ไปคว้าใจมันก็ไม่ล่องลอยใจมันกลับอยู่กับปัจจุบันหรือบางทีมันก็ทำให้เกิดรู้จักคิดขึ้นมาแทนที่จะคิดเป็นลบก็คิดเป็นบวกทำให้คลายความทุกข์คลายความโกรธคลายความเสียใจได้อันนี้เรียกว่าเกิดปัญญาหรือว่ามีโยนิโสมนสิการขึ้นมามันเป็นเครื่องช่วยไถ่ช่วยถอนไอ้น้ำแหลมที่จิตมันมาทิ่มแทงตัวเองจะเห็นทำให้เห็นว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราก็ดีทั้งนั้นฝึกใจให้อดทนฝึกใจให้เข้มแข็งฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางหรือสอนใจให้ไม่ประมาทอะไรที่มันแย่ๆเกิดขึ้นกับเราก็เป็นบทเรียนนะอันนี้เพราะว่ารู้จักคิดมีโยนิโสมนสิการมันกระตุ้นปัญญาหรือว่ากระตุ้นกุศลธรรมให้เกิดขึ้นนี่เพราะมีสติเป็นตัวเริ่มต้นเพราะถ้ามีสติมันก็ใจมันก็เทไปอีกทางสตินี่มันช่วยทำให้รู้ทันอารมณ์ที่เป็นอกุศลที่ครอบงำใจหรือว่าที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ทำให้ใจนี้กลับมาเป็นกลางรู้ทันนี่คือรู้แบบรู้แล้วก็ละนะส่วนใหญ่ไอ้รู้แบบทั้งโลกนี่รู้แล้วไม่ละรู้แล้วก็ยึดเอาไว้มันจะเป็นความรู้พอยึดเอาไว้ว่ากูเก่งความรู้ของกูหรือว่ายึดจนกระทั่งคิดว่าเนี่ยสิ่งที่กูรู้เท่านั้นที่ถูกอันนี้รู้แล้วยึดหรือว่ารู้แล้วก็อยากได้มากขึ้นฉันมีความรู้มากเพราะฉะนั้นฉันต้องมีเงินเดือนมากถ้าฉันจบปริญญาตรีฉันก็ต้องได้มากกว่าปวส.ฉันจบปริญญาเอกฉันก็ต้องได้มากกว่าปริญญาตรีไอ้ความรู้แบบนี้เนี่ยรู้แล้วมันทำให้ยึดแล้วทำให้อยากแต่ว่ารู้ถ้ามีแบ่งอย่างสติเนี่ยรู้แล้วมันก็วางรู้แล้วก็ละเป็นความรู้ที่ทำให้ใจเป็นกลางคือพอรู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นใจมันก็ไม่ได้เข้าไปผักใสความโกรธแต่ว่าดูอยู่ห่างๆแล้วก็ปล่อยให้มันจางหายไปเองตอนที่รู้ธรรมะใหม่ๆในใจมันจะต้านนะจะไม่ชอบความโกรธจะไม่ชอบความโลภอันนี้ต่างจากตอนที่ยังไม่รู้ธรรมะรู้ตอนนี้ไม่รู้ธรรมะใจมันก็จะตามทำตามความโกรธทำตามความโลภปล่อยใจไปตามความเศร้าแต่พอได้ศึกษาธรรมะจากการฟังจากการอ่านก็รู้แล้วมันไม่ดีก็จะต้านแล้วพอเกิดความโกรธก็จะต้านเกิดความรู้สึกโลภก็จะต้านอันนี้ก็ยังเรียกว่าไม่มีสตินะเพราะถ้ามีสตินี่มันจะเห็นเฉยๆรู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับมัน แค่ใจเป็นกลางคือไม่ต้านแล้วก็ไม่ตามมันแค่นี้มันความโกรธความเศร้าหรืออารมณ์อกุศลมันก็หมดพิษสงไปเยอะแล้วยิ่งการเจริญสติเนี่ยหรือสตินี่มันช่วยทำให้เราเห็นอารมณ์ต่างๆอย่างที่มันเป็นไม่ได้เกิดความชอบความชังต่ออารมณ์นั้นอย่างที่หลวงพ่อคงเขียนบอกว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างคิดดีก็ไม่ยินดีคิดร้ายก็ไม่ยินร้ายไม่ต่อต้านผักสายมันช่างก็คือว่าคือรู้เฉยๆอย่างที่หลวงพ่อเทียนว่ารู้เฉยๆรู้เฉยคือรู้ในใจที่เป็นกลางไม่อยากไม่อยากเอาหรืออยากผลักใส่ไอ้การเห็นด้วยความรู้สึกเป็นกลางสำคัญมากไม่มีเลือกที่รักเมื่อที่ชังเหมือนกับกระจกนะกระจกนี่มันไม่มีเลือกที่รักเมื่อที่ชังไม่ว่าดอกไม้หรือขี้หมามันก็ทำหน้าที่สะท้อนออกมาอย่างซื่อตรงไม่ใช่ว่าเห็นดอกไม้มันก็จะสะท้อนออกมามันก็จะปรุงแต่งให้สวยเห็นขี้หมามันก็จะไม่ถ่ายทอดสะท้อนออกมาไม่ใช่จะเป็นขี้หมาจะเป็นดอกไม้จะเป็นซากศพหรือว่าวิวทิวทัศน์มันก็จะทอดออกมาอย่างที่เป็นจริงไม่เติมไม่ใส่สีใส่ไข่ไม่บิดเบือนบิดพลิ้วไม่มีการเลือกที่รักมากที่ชังการมีสติเนี่ยทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่เป็นจริงแล้วก็เห็นอย่างซื่อตรงไม่ปรุงแต่งแล้วก็ด้วยความรู้สึกที่เป็นกลางอย่างเช่นเห็นกายว่าเป็นกายไม่ใช่เห็นกายว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้ก็ต้องอาศัยสตินะกายยุทธปัสสนาคือเห็นกายในกายเห็นกายในกายนี่ก็มีความหมายรวมไปถึงว่าเห็นกายว่าเป็นกายไม่ใช่เห็นกายว่าเป็นเราเป็นของเราเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เวทนาว่าเป็นเราเป็นของเราส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นเห็นกายว่าเป็นเราไม่ใช่เห็นกายว่าเป็นกายเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เห็นจิตว่าเป็นเราส่วนใหญ่ก็ไปสำคัญมากว่าจิตเป็นเรากายเป็นเรามีตัวเราเป็นตัวที่ซ้อนขึ้นมาหรือว่าคลุมกายและใจเวลาเดินก็รู้สึกว่าฉันเดินไม่ใช่รูปเดินหรือกายเดินเวลาคิดก็ไม่แทนที่เห็นความคิดก็ไปคิดว่าฉันคิดเวลาโกรธแทนที่เห็นความโกรธก็ไปคิดว่าฉันโกรธมันมีตัวฉันเข้ามาเป็นเจ้ากี้เจ้าการในทุกเรื่องในทุกอย่างแทนที่จะเห็นว่าที่เกิดขึ้นนี่กายมันทำงานที่เกิดขึ้นนี่จิตมันทำงานรูปมันเดินกายใจมันคิดเนี่ยไม่ใช่นี่แสดงว่าไม่ได้เห็นอย่างที่มันเป็นแบบปรุงแต่งมีตัวตนเข้ามาซ้อนเข้ามารับสมอ้างอันนี้ก็ทำให้หลงนอกจากลืมตัวแล้วก็ยังหลงอีกสติทำให้ลืมตัว แล้วก็ทำให้หลงพอหลงก็เลยในการทำร้ายตัวเองหรือสร้างความทุกข์ให้กับกายและใจก็เกิดขึ้นได้ตามมาอย่างอะไรที่ต้องทำคือรู้ทันก่อนรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นความคิดที่ปรุงแต่งอารมณ์รู้ทันแล้วก็ให้ใจเป็นกลางวางใจเป็นกลางกับสิ่งนั้นเห็นเฉยๆเห็นมันเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแต่ใหม่ๆเห็นแล้วมันทนไม่ได้แล้วมันอยากจะเข้าไปยึดครองถ้าเป็นอารมณ์ฝ่ายบวกหรือเข้าไปผักใสถ้าเป็นอารมณ์ฝ่ายลบมันจะมีปฏิกิริยาตลอดเวลาอยู่เฉยไม่เป็นเพราะมันทำเช่นนี้มานานแล้วบางทีการปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องทำอะไรมากต้องนอกจากอยู่เฉยๆแค่ดูแต่สมัยนี้อยู่เฉยไม่เป็นต้องทำอะไรสักอย่างถ้าทำอะไรไม่ได้ก็กระสับกระส่ายเช่นรถติดทำอะไรไม่ได้จะไปเร่งให้มันเร็วให้มันไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวก็ทำไม่ได้พอทำอะไรไม่ได้ก็กระสับกระส่ายแค่นั้นแหละสมัยนี้อยู่เฉยไม่เป็นอยู่คนเดียวอยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องไปทำโน่นทำนี่ถ้าไม่ไปเที่ยวห้างก็ต้องหาอะไรมาทำกวาดใบไม้ถูบ้านให้มันได้ทำสักอย่างดีกว่าอยู่เฉยๆพออยู่เฉยๆมันทุกข์มากมันทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจเพราะอะไรเพราะไม่มีสติเพราะฟุ้งซ่านจริงๆการอยู่เฉยๆนี่มันน่าจะสบายที่สุดแล้วเพราะมันไม่เหนื่อยแต่นี่คือสิ่งที่คนสมัยนี้ทำได้ยากมากเว้นแต่ว่าไม่มีอะไรทำก็นอนซะเลยได้ลืมไปจะได้ไม่ต้องคิดไม่ต้องมีความคิดมารบกวนจิตใจแต่อยู่เฉยที่มันยากคือที่ใจนะไม่ใช่ที่ร่างกายบางทีตัวอยู่เฉยแต่ใจฟุ้งซ่านนี่คือปัญหาแต่ถึงแม้ว่าจะทำโน่นทำนี่แต่ว่าใจนิ่งเนี่ยอันนี้สำคัญกว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นผ่านเข้ามาก็รู้มันผ่านให้มันผ่านเลยไปไม่ต้องทำอะไรกับมันรู้ซื่อๆรู้เฉยๆอันนี้สำคัญมากถ้าทำได้อย่างนี้นี่มันก็อารมณ์ที่จะมาประทุษร้ายจิตใจมันก็ไม่มีโอกาสเกิดไม่มีช่องให้มันเข้ามาเรียกว่าไม่เปิดช่องให้มารเข้ามานะเล่นงานล่อลวงจิตใจไปได้ฉะนั้นถ้าไม่อยากทำร้ายตัวเองนี่ก็ต้องพยายามเตือนใจให้มีสติหรือว่าสร้างสติให้มากขึ้นเรื่อยๆเอาละก็เช้านี้คุยกันทั้งนี้อ่ะกราบพระ ทั้งสัมมาสัมพุทโธ พระภาวะ พุทธัง พระภาวันตัง อะทิวาเจ สวาคาโต พระภาวตา ธัมโมธรรมะสังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆะนะมัง